a szigi, felcsíte mi a enki, piszkos digi. Hogy ne tudják, hogy mi az a rock, és hogy a kulcsra túljukon a nyuszi falok. Nem az egyetlen jó szarok ebben a városban. Jó vagy a szólóban, jó vagy a párosban. Minél jó, de a legjobb az ágyban. Beszületem, ott van valahányban. És azóta is keresem az igazit. Tudom milyen az, ha a rock'n'roll igazit. Az útra, a szívem útra, és a hatalom borulok a pultra. Néhány csak könnyet elmorzsolok, de könyvet soha nem írok.